«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Бадай асноўнай падзеі ў год Ларысы Еньюш стала выданне двухтомніка твораў паэткі. Укладальнікам выдання з'яўляецца даследчык творчасці Ларысы Антонаўны Міхась Кобла. Але, як высветлілася, першапачаткова было падрыхтавана да друку тры тамы твораў Ларысы Еньюш. На жаль, прыватнае выдавецтва «Лімарыус» пагадзілася выдаць толькі два, бо на трэці папросту не было сродкаў. Як кажа сам Міхась Кобла, асноўную частку трэцяга тома складала эпісталярная спадчына паэткі. У мяне было падрыхтавана тры тамы, вот, а выдавецтва пагадзілася выдаць толькі два. Так што вот у мяне, напрыклад, яшчэ адзін том застаўся невыдадзены. А ў тым томе яшчэ і вершы ёсць, і некія празаічныя абразкі. І самае галоўнае, ну, 90% гэта пісьмы невядомыя. Так што гэта таксама яшчэ чакае свайго выдання. Міхась Кобла запэўнівае, што ў архівах паэткі можна знайсці твораў яшчэ на некалькі тамоў. 2010 год. Год Ларысы Еньюш. Едзем ночью, а снег як дым, просто пер'ямі з крылаў хмар. Не тулі кажухом сваім, я люблю, калі вецер у твар. Лейцы коням вальней пусці, не спыняй іх задорны бег. Да я чуць мне яшчэ ў жыцці і свабоду, і ўзлёт, і снег. У перадачы «Мой лён і сон» працягваем расказваць пра кнігі, якія планавалі выдаць сёлета да стагоддзя Ларысы Еньюш. Не выдадзенай засталася і кніга пра паэтку, падрыхтаваная паэтам Сергеем Панізніка. Праўда, Міхась Кобла лічыць, што гэты рукапіс выглядае вельмі сумбурным і несістэматызаваным. Сергей Степанович Панізнік, ён такі вельмі цікаўны чытач, і збіральнік, і калекцыянер, і яго па кожнай тэме збіраецца пэўная архіўная тэчка. І вось па Ларысе Еньюш яго таксама назбірана, ну, самых розных матэрыялаў. І там просто неяк у адно выданне гэта ніякім чынам не месціцца. Я праглядаў, ну, там трэба неяк сістэматызаваць, неяк разбіць на жанры, неяк там. Ну, там не ідзецца пра некую анталогію. Там асобным раздзелам магло б быць, там, скажам, вершы, прысвечаныя Ларысе Еньюш. Трэба спачатку сістэматызаваць, неяк, ну, канцэпцыю выдання выпрацаваць. Міхась Кобла лічыць, што і гэтая кніга мае права на жыццё, але яна патрабуе сур'ёзнага рэдактара і вялікай апрацоўкі матэрыялаў. Каска синяя, покуль зоры не погасли, думал я, что чем зоры брат калины, чаром не гляди, девчина, чаром не гляди, девчина, ой, моя. В раннем тумане встануть хлопцы, ды до хаты пожане. Ветер хвалил перед воне, яны родной песней звонять, яны родной песней звонять в сердце. «Мой лён і сонц». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Працягваем перадачу «Мой лён і сон». Для таго, каб сёння даследчыкі творчасці Ларысы Еньюш маглі адшукваць невядомыя творы паэткі і ўкладаць яе новыя і новыя кнігі, трэба было захаваць архіў Ларысы Антонаўны. Зрабіць гэта ў савецкі час было не так проста. На шчасце, уратаваць архіў удалося пісьменніку і даследчыку беларускай эміграцыі Адаму Мальдзісу. Як гэта адбылося, расказвае сам Адам Іосіфавіч. Калі Лариса Антоновна памерла, звоніць Юрка, літаральна кіпіць там адчуваецца, і ён пачынае гаварыць, што тут прыйшоў нейкі чыноўнік з блакітнымі вачыма, з невідушымі, і прывёў групу нейкіх жанчын, і яны апісваюць кожную брашурку савецкую, кожнай фатаграфіі рады, і асабліва калі пабачыць там людзей у царскай форме, некія пагоны, о, какую контру мы абнаружылі, і так далей, і так далей. Ну, я думаю, што я магу зрабіць? Я тэрмінова званю Алесю Адамовічу і гавару, сос, трэба ратаваць архіў. Праз гадзіну, відаць, это пытанне было вырашана. Калі мы прыехалі туды, прыходзім, гэты самы чалавек з блакітнымі вачыма накідваецца на нас. Чего вы приехали? Кто вам разрешил сюда? Посмотрите, что я тут нашел. Я говорю, почекайте, не кричите так. Вы лепей позвоните у райком партии и спытайте, как быть далей. И он позвонил, обмяк и сказал своим женщинам с нотариальной конторы. Пошли, оказывается, они немножко выше, чем мы. И мы за день упаковали, по-моему, это было 9 мяхов с рукописами, с книгами. Мы не брали это советский ширпотреб, там некие брошюры такие, абсолютно без таленту написанные, что мы будем тягнуть в академичную библиотеку. Запаковали, на завтра, значит, раньше сели и уже поехали. Отъехали мы от Зельвы 10-17 километр, раптом с кустов выходит милиционер. Что везете? Запрещенный груз? Разоружайтесь. Куды? Кому разоружаться? Какое вы имеете право? Вот такое право. Я тут веду, что тут треба тенечить часом неким сполохом. Достаю членский билет Союза письменников, а там же СССР, и я наш книжечка такая червоная и толстая. У нас спецзадание. Не верите, позвоните ЦК. Он отошел у кусты, ничего с ними не сделаешь. Вот так мы привезли сюды, разгрузили это. Сапраўды, сярод тых справаў, якімі я магу у пэўным сэнсе ганарыцца, вот той жэст, калі ўнутраны голас сказаў, выцягвай білет Саюза пісьменнікаў і паказвай гэтаму міліцыянеру, таму што невядома, чым это скончыцца. 2010 год. Год Ларысы Еньюш. Лепш не кліч у свет мяне з сабою, мне патрэбны вецер малады, гутарка адвечная зямлёю, асабліва як цвітуць сады. Мне патрэбна ў ціхі час вячэрні слухаць песні даўнія касцом, каб палеткі сыпанулі зер на долоні просто с колосом. Над маленькой речкою прилегче у небесы чистые глядеть, на сутонні пригорашає печі, зыбким полем'ям душу согреть. Мне потрібно роздуму годинку, тіні древа на рачной воде, над вечорком милою стяжинку, что до хаты стиши наведе. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Лявона Вольскага «Машыны». Босай ні в лес, ні в речку, тільки дорогой на шинах, без кохання поривав вічних, машина уродять машини. Серце б'ється, лякочуть, уздим і опять неупинний, ні волі, ні сонця не хочуть. Тільки одні машини, прокляття бездушних машин, машина, прокляття бездушних машин. Колеса у п'ятильним руху, де мозг чужие пружини. Не думать, а слухать, слухать, прокляття